Szervusztok, kedves hallgatók, ez a Rádió Café a 98.6-os frekvencián. A hét mesterlövészét halljátok, Puzsér Róbert és Kocz Zsófi van a mikrofonok mögött, és a következő két órában azt a top 10-es listát fogjuk ismertetni, ami a legröhelyesebb vígjátékokat tartalmazza majd. Fontos előre bocsájtanom, hogy ezek nem a legjobb vígjátékok, hanem ezek egyértelműen a leghumorosabb vígjátékok. Tehát ezek azok a vígjátékok, amiket én személy szerint a legnagyobb röhögéssel kísértem. Ezek azok a vígjátékok, amiktől a legjobban megfájdult a fejem a röhögéstől, a legjobban könyvbe lábadt a szemem a röhögéstől, úgyhogy számos jelenetről lemaradtam attól a könyvfolyamtól, ami kicsordult a szememből, de aztán újra meg újra meg újra végig kellett néznem a filmet, amitől újra meg újra meg újra leestem a földre és megütöttem magam, annyira röhögtem. Szóval ezek a filmek, ezek tényleg elképesztően viccesek, és hogy melyik a legviccesebb, hát az két óra múlva fog kiderülni. Határozottan aláhúznám és kiemelném azt a mondatodat, hogy én személy szerint, mert hogy egy kicsit veszekedtünk a listán, és én néhányat beemeltem volna, néhányat száműztem volna a listából, de nem nyertem. Próbálkoztam, tényleg, de nem nyertem, úgyhogy a Robi nyert, és ez inkább a Robi ízlését tükrözi ez a tízes lista. Természetesen van benne öt darab, amivel teljesen egyetértek, a helyükkel már nem annyira, és ami a legdurvább az az, hogy az első kettő helyezetnél én felcserélném a sorrendet. Eszünkbe se jusson ismertetni a kedves hallgatókkal. Mert így próbáltam én vele bármilyen szinten dűlőre jutni, úgyhogy hagytam, neki van igaza. Arra utalok, hogy nehogy véletlenül lelőjük a poént, hogy vajon mi lesz a második, illetve az első helyezet, hanem ez derüljön csak ki két óra múlva, de azért arra kérlek, Zsófi, hogy ismertesd a kedves hallgatókkal azokat a filmeket, amelyek a te listádon mindenképpen szerepeltek volna. Figyelj, nézd, én az elején leszögezném azt, hogy nekem az a jó vígjáték, amit hogyha elmegy egy társaságba, barátokkal, akik szintén látták azt a filmet, akkor csak fel kell csapni egy mondatot abból a vígjátékból, és mindenki röhög, és rosszul van, és fáj neki, mert összehúzódik a rekeszizma, úgyhogy majd bele döglik, és ezek a mondatok azok, amik jóvá tesznek egy vígjátékot. Nem feltétlenül maga a sztori, inkább a csattanós poénok. A másik, ami nagyon fej, hogy soha nem engedsz magyar filmet betenni a listáidba. Ettől megőrülök, mert pedig az Indul a bakterház az alap. Jó, ezzel nem tudok vitatkozni valóban, de a mentségünkre szolgálja, hogy az Indul a bakterház már szerepelt a tematikánkban, tehát egyszer egy fél órát beszélgettünk már róla. Na ja, de most lehetett volna még egy 5 percet rászenni, és szerintem tényleg, tehát ez kihagyhatatlan ebből a 10-es listából. A másik a Steamer Péter, mégpedig az egészséges erotikával, ami nekem etalon. És tudom, hogy ez kínos, de én a Csini Babát, meg a Cimmerferit is szerettem. Nem egy szofisztikált humor, de hogy összetudom pisilni magam a röhögéstől néha. Én az idegességtől. Itt már nem tudok egyet érteni, tehát a legkevésbé sem. Az rettenetes. Vannak benne olyan... Én nem tudom, én soha életemben annyira elidegenítve nem éreztem magam, mint amikor ezt egy moziban néztem meg, és körbenéztem, és körülöttem emberek röhögtek, és én nem értettem, hogy min, és úgy éreztem, hogy egy idegen bolygón vagyok, a Marson vagy hol, ezek az emberek, ezek kik körülöttem, hogy mintha egy másik fajhoz tartoztak volna. Akkor ezzel ugorjunk, de szerintem te már úgy ülsz be egy magyar filmre, hogy helyből utálod. Tehát minden egyes magyar filmet helyből utálsz. De ez nincs így, mert az Indul a bakterház a speciál tetszett. És a hát hány éves voltál, akkor még ki se fejlődött a dentoma. De én sokkal később láttam, na. Ja, jó. Egy szó, mint száz. Következik az a top 10-es lista, amely a valaha volt leghumorosabb filmeket tartalmazza. A top listánkra épp hogy felkerült helyezett nem más, mint a 10. Tizedik helyezettünk a Picasso kalandjai című svéd film. Mademoiselle, szia! Azt tudod, hogy ez a dal, amit most hallottak a hallgatók, ez egy recept. Ezt tudtad? Igen. És valami panírozott hal receptje, amit ez a Finn Dizőz, ez a bizonyos szirka énekel, és Picasso azonnal beleszeret. És aztán később, amikor újra meg újra meg újra meg újra ez a Finn csaj már csak ezt tudja, és újra ezt, és akkor a Picassónak már elege lesz belőle, és ebben van valami mélységes bölcsesség. Pont ezt akartam mondani, hogy ez annyira gyönyörűen szimbolizálja azt, hogy milyen az, amikor a szerelem elmúlik. Tehát először megőrülsz, rajongasz, folyton csak őt akarod látni, őt akarod hallani, őt akarod érinteni, stb. Aztán utána elkezded egy kicsit unni, majd próbálsz egy icipicit váltani, de ő meg marad annál a recept alapú dalnál, aminél ugye maradt Mademoiselle Szirka is. De lehet, hogy nincs benne semmi más. És a végén pedig igen, totálisan kiüresedik az egész. Na jó, ez a film nem Picasso-ról szól, tehát ezt előre kell bocsájtani. Picasso-t bárkivel felcserélhető lenne. Ez a film a sztereotípiáknak a tombolása, tehát a minden nemzettel elbánnak ebben a filmben. Tehát az amerikaiak, a spanyolok, jó, hát főleg a spanyolok kapnak. Franciák. De azt lehet mondani, hogy ez a legjobb burleszk, amit én hát így valaha az életemben láttam. Én nem vagyok oda a burleszk műfajáért, de ez a film, ez... Geniál. 11 különböző nyelven beszélnek a filmben, és mégsem kell hozzá szinkron, mert hogy van egy úgynevezett nemzetközi szókincs, mint például Sacré-Cœur, ugye? Meg vagy, volt a halál, a morte, vagy morta. Igen. Tehát, hogy így... Idiot! És igen, a többi, igen, tehát ezt mindenki igen. Érti. Persze. Neked folyamatosan mutogatnak, tehát a kép az azért nagyon sokat segít az értésben is, a megértésben, a verbális megértésben. Jó, ez a film, ez egy 115 percen keresztül zajló humoráradat, egy pergőtűszerű poén sorozat. Alig emeled fel a fejed, már is kapod az újabb ütést. Én ismerek olyat, aki erre a filmre azt mondja, hogy idétlen. De az nem nézett mögé, az biztos, hogy nem nézett mögé, vagy nem volt kellőképpen jó állapotban ahhoz, hogy megnézze. A felszínen biztos, hogy idétlen, de valami nagyon fontosat és valami nagyon alapvetőt elmond az életről. Az mennyire gyönyörű, amikor megjelenik a Madame Guggenheim a Picasso-nál, és akkor mondja, hogy nekem ez a gitár kéne, természetesen ezt angolul mondja, mert hogy a filmben ez angolul megy ez a jelenet, ez a gitár kéne, és akkor mondja a Picasso, hogy nem, ez nem gitár, és leemeli, mondja, hogy ez egy hajó, és röhög rajta a Guggenheim, hogy de, ez egy gitár, és a végén megfordítja, és valóban egy hajó. Tehát ez a mit lát a művész, és mit lát a normál ember, vagy hát a műgyűjtő, akit mi annyira nem szeretünk, és ezért elég ironikusan van ábrázolva itt is a Guggenheim, mint műgyűjtő. Tehát vannak mélységei ennek a filmnek. Végtelenül felszínes, és végtelenül bölcs. Hogy fogalmazok? Tehát, hogy így a hasra esésig idétlen. Kicsit ambivalens, de... Torta pofádba dobásig idétlen, és közben meg olyan mélységei vannak, és hát persze hülyére röhögöd magad, szó szerint. És ami nagyon jó benne, a néhány képi hatás, tehát amikor elmegy a hajó, meg elmegy a vonat, arra emlékszel? Hát akkor elmegy a vonat, az szenzációs. Ez a szenzációs. Annyi meglepő fordulat van benne, meg a... Meg a, én most néztem most már talán harmadszorra. Az mekkora figurát, zseniális, az zseniális. Tehát az, hogy mindenből pénzt tud csinálni, minden, ha a jéghátán is megél, ő bármiből képes pénzt keresni. Ha jönnek a németek azért, ha kivonulnak a németek azért, hogyha hadi rokkantat kell alakítani, akkor azért. Ő a nagy túlélő. De ami nagyon-nagyon érdekes, hogy én most már harmadszorra láttam, azt hiszem, a filmet, és folyamatosan tud újat adni. Mégpedig most fedeztem föl benne Churchillt. Tehát az oké, hogy benne van Rousseau-tól elkezdve Apollinaire-en keresztül, Hitleren át, Churchillig mindenki, de van egy jelenet, ahol ott van a háttérben Hitchcock, ahogy ugye Hitchcock a saját filmjeiben is mindig megjelent egy kicsit háttérben valami, igen. Nem tudom, éppen valami átment a elő. Gyár, igen, a gyár előtt, stb. Na most itt is megjelenik, csak egy papírmasé formájában. De abszolút felismered, és én nekem nem tűnt fel az első két nézésre, csak most. Ez egy svéd film, de sosem fogtok rájönni, ha nem mondjuk el. Be lehet határolni, ha nagyon akarjuk, akkor annyit mondhatunk, hogy európai. Mélységesen európai, de hogy svéd lenne, mi alapján, vagy ugyan miért? Ez olyan furcsa egyébként, hogy az északiakról én azt gondoltam, hogy nem nagyon van humorérzékük, és most a dánok ugye jönnek fel, és van a Gengszterek fogadója. Ezt láttad, azt a filmet? Nem én. Na, az is egy olyan film, ahol halálra röhögöm magam, és ott is az északi, dán, itt meg a svéd humor. Nem gondoltam, hogy van nekik, de ezek szerint van nekik humoruk, nem is akármilyen. Egy szó mint száz, a Picasso kalandjai a 10. helyezettünk, aki nem látta, az pótolja. A 9. helyezett mai listánkon. A 9. helyezett az ember a Holdon. A maga 95 kilójával a nemek közti pankráció világbajnoka. Itt van Andy Kaufman. Önök is hallották az éjjelzést, illetve annak hiányát Kaufman esetében. Az öröm örömbe fordult. Igen, Holder most elégtételt vesz mindannyiunk nevében, mert mindenkit megsértett már ez a szemtelen Andy Kaufman, aki a kaliforniai Hollywoodból jött. Semmi, nincs, csak lepenjen alatt! Mielőtt megkezdődik a műsor, szeretnék pár szót szólni az itt összegyűlt undorító nézőseregnek! Mire azzal foglalkozik, hogy ide jön már! Ez azért mégis túlzás! Halljátok, amit mondtok! Hölgyeim és uraim! tessék, bemutatom a WC papírt! Ez a film az Ember a Holdon című film. Milos Formannak a filmje, Jim Carrey játsza benne a főszerepet, ugye Andy Kaufmant, hogyha youtube.com-on megtekintitek az Andy Kaufmannak a videóit, neki vannak fönn eredeti felvételei, akkor láthatjátok, hogy ez a Jim Carrey ez mennyire zseniálisan hozza őt. Tehát, hogy így egy az egyben elkapta a figurának a lényegét. Már-már az összetéveszthetőségig hozza. De egyébként a Jim Carrey iszonyatosan jó színész, tehát az egyik legjobb. Sokáig egy micsoda egy hitványpojácának tartottam. Csak nem az Ace Ventura-ra gondolsz. Többek közt az Ace Ventura miatt. Egy napon születtem amúgy az Ace Ventura, nem a Jim Carrey-be. Igen, én Babos Gábor futballkapussal születtem egy napon. Hát igen, nem feltétlenül. Nem feltétlenül jelentesse valamit is. De nyilvánvaló, hogy társaságban te népszerűbb leszel azzal, hogy kivel születtél egy napon, mint én. Tényleg Babos, igen, én most bevallom őszintén, azt se tudom ki ő, de így, hogy kapus rendben van. Mindenki ismeri, látod, ennyivel tudsz te népszerűbb lenni. Andy Kaufman volt az, aki bebizonyította azt, legalábbis az elsők közt, hogy a média az egy művészeti ág, egy autonóm művészeti forma, és nem csak a pénzszerzésre alkalmas, és nem csak a tömegek félretájékoztatására és manipulálására alkalmas, és nem csak a közvélemény befolyásolására alkalmas, meg a termékeknek az eladására alkalmas, és nem csak arra alkalmas, hogy különböző politikai nézeteket jó alaposan bele lehessen verni az agyakba, hanem éppen ellenkezőleg alkalmas a provokációra, alkalmas a reflexióra, alkalmas arra, hogy felnyissa az emberek szemét a média hazugságára, alkalmas arra, hogy felmutassa a valóságnak egy mélyebb természetét, azt, hogy egy mája fátyol az, amit mi valóságnak vélünk, hogy a valóság egy illúzió, ami mögött igazából nem tudjuk, hogy mi van, hogy a valóság valódi természetétől nagyon mélységes mélyen el vagyunk idegenítve, és hogy a média az tulajdonképpen éppen csak egy metafora Andy Kaufman eszköztárában ennek a felmutatására. Ez olyan fura egyébként, mert én az Andy Kaufmannak ezt a minimalista humorát ezt nem igazán bírtam. Tehát, hogy sem ő, sem a film nem a szívem csücske, és ha már életrajzi film, akkor én sokkal jobban szeretem a Howard Stern féle intim részeket. Tehát, hogy az engem sokkal jobban szórakoztatott. Lehet, hogy egy butább humor, lehet, hogy egy, hát hogy mondjam, övön alulibb humort űz ő, de sokkal jobban kedveltem. Én is kedvelem azzal a Howard Stern, úgyhogy okay. Én most bajban vagyok, de a Howard Stern az egy buta bunkó az Andy Kaufmanhoz képest. Igen, mondom, tehát, hogy igen, tehát az övön aluli volt a humora egyértelműen, meg hát egy más műfaj azért, mint igen, a kettő. De most én azt szeretem az Andy Kaufmanban, hogy felmondja azt a mefisztói alkut, amit maga a média jelent. Hogy itt mi most valóságot fogunk láttatni az embereknek, és hogy eljátsszuk azt, hogy ez most a valóság, és megpróbálunk úgy csinálni, mintha a valóság lenne, és ez illúzió csomagot adunk át neki, hanem ő ezt fölmondja. És azt mondja, hogy akkor futtassuk meg a képet, ahogyan abban a bizonyos filmben megfuttatja a képet, leplezzük le ezt a hazugságot. Egy fontos média történeti pillanat. Lehet, hogy nekem az a nagy problémám vele, hogy én nem szeretem, ha engem provokálnak. Tehát nem szeretem, ha az ember, aki fönnel a színpadon, az engem provokál. Én nem azért megyek oda, hogy ő engem provokáljon, hanem azért, hogy szórakoztasson. És engem a provokáció nem szórakoztat. Engem nagyon, én imádom. Hát igen, imádom. Ezért szeretette ezt a filmet. Andy Kaufman az nagyon, nagyon mindig valami, de nagyon, nem tudom milyen, nagyon unalmas, néha igen, nagyon vicces, néha igen, nagyon kínos, de nem és abszolút nem kiszámítható ez mondjuk. Abszolút nem. Ő tulajdonképpen úgy funkcionál, ahogyan a Jocelyn Beaumont a Profi című filmben. Övé a fehér. Ő nyit, és ő diktál. Mindig ő szerzi a meglepetést. Mindig lépés előnyben van az emberekkel szemben. Tehát amikor az emberek elkezdték sejteni, hogy Tony Clifton az valójában Andy Kaufman, hogy egy és ugyanaz a személy, akkor hirtelen megjelent Tony Clifton és Andy Kaufman együtt a színen. Mindig tudott meglepetést szerezni, és hát a saját halálával is, és itt válik a komédia tragédiává a Milos Forman filmjének a végén. Ez a film nem Jim Carreyről, meg nem Milos Formanról, hanem Andy Kaufmanról szól. Ők mind a ketten, hogy mondjam, egy eszközzé minősülnek át. Hát azért ez egy életrajzi filmnél elvárandó, tehát ez nem nagy dolog. Na igen, nem, én arról beszélek, hogy ez nem az ő zsenialitásukat mutatja. Tehát ez a film, a Kaufman zsenialitása. Ez a film nem Jim Carrey és nem Milos Forman sikere, ez a film Andy Kaufman sikere. Azért szeretjük a Jim Carreyt. És még jobban szeretjük a Milos Formant. Ez a 9. helyezettünk az Ember a Holdon. Mai listánk 8. helyének birtokosa. 8. helyezettünk a Herceg menyasszonya. Olyan okos vagy? Akkor másképp mondom. Hallottál már Platonról, Arisztotelészről, Szókratészről? Igen. Buták. Valóban? Nos, akkor kihívlak egy szellemi párbajra. A hercegnőért? Halálig? Elfogadom. Helyes, akkor tölts bort. Lélegezd be, de ne nyúj hozzá. Semmit sem érzek. Amit nem érzel, az az iokénpor. Szagtalan, íztelen, vízben azonnal oldódik. És az egyik legveszedelmesebb méregfajta a világon. Hm. Rendben. Hol van a méreg? Megkezdődött a szellemi párbaj. Akkor van vége, ha döntöttél, majd iszunk és megtudjuk, kinek volt igaza és ki hal meg. És ez egyszerű. Csak annyi a dolgom, hogy kiinduljak abból, amit rólad tudok. Kétféle ember van, aki a saját poharába tenni a mérget, vagy az ellenségébe. Na már most egy okos ember a saját poharába tenné, mert tudná, hogy csak egy őrült nyúlna azután, amit adtak neki. Én nem vagyok őrült, tehát világos, hogy nem választom a te poharadat. De te biztos tudod, hogy nem vagyok őrült. Erre számítottál is, tehát nem választhatom az én poharamat sem. Tehát választottál? Ne, még korán sem, mert az iokén Ausztráliából való. Mint azt mindenki tudja. És Ausztráliában csak is bűnözők élnek, és a bűnözők tudják, hogy nem bíznak meg bennük, mint ahogy én sem bízom meg benned. Tehát világos, hogy nem választhatom az előtted lévő bort. Valóban szédítő elméd van. És még bele se lendültem. Hol tartottam? Ausztrália. Igen, Ausztrália. És te biztos gyanítottad, hogy ismerem a por eredetét, tehát világos, hogy nem választhatom az előttem lévő bort. Csak húzod az időt. Te csak szeretnéd ezt gondolni, igaz? Legyőzted az óriásomat, ami azt jelenti, hogy fantasztikusan erős vagy. Tehát a saját poharadba is tehetted a mérget, mert majd az erőd legyőzi azt. Tehát semmiképpen nem választhatom a te poharadat. De szintén legyőzted a spanyolomat, ami azt jelenti, hogy tanult ember vagy. És a tanulás során rájöttél, hogy az ember halandó, tehát a mérget minél messzibbre tennéd magadtól. Tehát világos, hogy nem választhatom az előttem lévő bort. Most azt reméled, hogy valamit elárulok neked. De nem fog sikerülni. Már sikerült is, mindent elárultál. Tudom, melyikben van a méreg. Akkor döntsél. Rendben, akkor tehát... Hát az meg ott micsoda a bokorban. Mi? Hol? Semmit se látok. Pedig, mintha valami mozgott volna. Na mindegy. Mi olyan vicces? Mindjárt elmondom. De előbb ígyunk. Én az enyémből, és te a tiédből. Tévedtél. Te csak azt hiszed, hogy tévedtem. Ez olyan vicces. Megcseréltem a poharakat, amikor hátrafordultál. Te vagy okos. Belesétáltál egy klasszikus csapdába. A leghíresebbikbe, hogy sose avatkozz bele ázsiai harcokba. Ennél csak valamivel kevésbé ismert az, hogy sose kezdsz ki egy szicíliaival, ha a halál a tét. Ki vagy te? Valaki, akivel nem szabad viccelni. Ennyit elég tudnod rólam. Szörnyű. Mindig is a te poharadban volt a méreg. Mindkettőben volt. Az elmúlt években hozzászoktattam a szervezetem az iokénporhoz. A Herceg mennyasszony a című film egy teljesen önálló kategória. Semmi hasonlót nem láttam még igazából. Olyan, mintha a Gyűrűk urát meg a Gyaloggaloppot egymásba oltanád, vagy gyúrnád. De ez olyan furcsa volt tényleg, amit félúton ez a film ott van. Amit mondasz, mert amikor mondtad, hogy nézzem meg, mert hogy ez lesz most a műsorban, akkor elkezdtem nézni, és engem abszolút magával ragadott a képi világ. Tehát, hogy nem tudtam kilépni, nem érdekelt a történet, hanem néztem az embereket, akik gyönyörűek, néztem a hátteret, ami szintén gyönyörű. Tehát egy kicsit olyan jellege volt, mint a Labirintusnak, vagy a Végtelen történetnek. Tehát, hogy úgy iszonyatosan belehelyezkedsz abba a bizonyos filmbe, ami éppen ott van, jelen pillanatban ugye a Herceg menyasszonya, és nem érdekel semmi a külvilággal kapcsolatban, meg a logikával kapcsolatban, csak és kizárólag a virtualitás az, ami engem ott megfogott. És nem örülted hülyére magad? Nem, mert el voltam foglalva azzal, hogy milyen szép a hercegnő, meg hogy milyen jó a hangja a Peter Falknak, tehát nem érdekelt semmi. Ebben a filmben az a jó, hogy nem veszik komolyan sem saját magát, sem a nézőjét, de egyáltalán nem. Tehát ez néha komoly, máskor meg abszolút komolytalan. Egyik percben úgy érzed, hogy ez most valami nagyon átélhető dolog, valami nagyon fontos és valóban jelentős cselekmény zajlik a színen, és elkezded nagyon átélni, és elkezdesz nagyon azonosulni, és akkor hirtelen valami Monty Pythonos jön szembe, és nagyon pofán csap egy péklapáttal, és akkor azt érzed, hogy ja, hát hagyd már, hát röhögjünk már, és akkor a következő percben megint valami brutális, tragikus dolog történik, és akkor azt érzed, hogy hoppá, ennek a felesetréfa, itt nem babra megy a játék, de pedig dehogy nem. Szóval újra meg újra megvezetnek vele, szóval nagyon hasonló egyébként, mint a Maverick című film, ahol szintén újra meg újra hülyét csinál belőled a forgatókönyv, filmbíró, és ez nem lehet véletlen, hiszen William Goldman az összefüggés. William Goldmannek a könyvéből származik a Herceg menyasszonya. Ő maga írta a forgatókönyvet a saját könyvéből a filmhez. És hát William Goldman az, aki a Mavericknek a forgatókönyvét, ugye egy eredeti forgatókönyvről beszélünk, szintén írta, de hogyha például a Maraton életre halálra című filmet láttátok a Dustin Hoffmannal, meg a Laurence Olivier-vel, akkor ugyanez a szituáció, vagy hogyha Paul Newman-nel, meg Robert Redforddal láttátok a Butch Cassidy és a Sundance Köcsök című filmet, akkor abban is pontosan ugye ez a Kölyök című filmet, akkor abban ne is... Ne humorizáljunk ezzel a filmmel, ez túlságosan közel áll az én szívemhez ahhoz, hogy így próbálkozz vele. Na, egy szó. De egyébként King adaptált, tehát Kinget is adaptált, kettőt is. Egyet biztos az Atlantis gyermekeit, a másikra most annyira nem Tortúrát. Emlékszem. Tortúrát, igen, a Tortúrát. Az Atlantis gyermekei szintúgy szívem csücske, úgyhogy vigyázzunk vele. Ez egy félig fantasy, félig szatíra, már mint a Herceg menyasszonya. Egy valami biztos, hogy az elviselhetetlenségig élezi a mesének a sztereotípiáit. Tehát aki szép, az annyira szép, hogy a napra lehet nézni, de ő rá nem. Tehát így kifolyik a szemed a szépségétől. Aki gonosz, az meg annyira gonosz, hogy ő abba bele rokkan a gonoszságba. Tehát, hogy ő annyira fáradhatatlanul és töredelmesen gonosz egész életében, hogy már megsajnálod, már annyira önfeláldozóan gonosz. Tehát, hogy ez valami csodálatos. Aki hős, az meg annyira hős, hogy az egész életében szüzeket ment meg, de tízesével. Aki meg erős, az meg annyira erős, hogy félkezével felhúz három embert a hegyre, egy kötélnél fogva. Tehát, aki okos, az annyira okos, hogy nem tudott követni. Tehát, minden sztereotípia az elviselhetetlenségig feszül. A Herceg menyasszonya besorolhatatlan. De ez nagyon aranyos, hogy furcsa szavakat használnak benne, például a disznófejű kecske majom. Ez a, valakire mérges vagy, akkor azt kell mondani, hogy disznófejű kecske majom. Igen, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon vicces filmről van szó, ellenállhatatlan. Az én számomra legalábbis. Tudod, mennyire szeretem nézni a munkád? De meg kell terveznem az ország 500 éves ünnepélyét, no meg az esküvőmet, meg kell ölnöm a feleségem, és Gilderre kell fognom. Nem érek rá. Akkor pihenjen. Ha nincs egészsége, akkor semmije sincs. A hetedik, ne te magad légy! A hetedik nem más, mint... Hetedik helyünkön a Riviera vadorzói. Felség? Felség, ne féljen, bennem megbízhat. Alattvalóim közül való? Nem, amerikai vagyok, Fanny Eubanks, Omahából. Az előbb véletlenül kihallgattam önöket, ha bajba jutott és megengedi, szívesen kisegítem. Köszönöm, nem fogadhatom el. Már azzal is kockáztat, hogy beszélget velem. De én segíteni szeretnék. Értse meg, asszonyom, számos ellenség lesz rám. Az is lehet, hogy figyelnek, és... Teremtő, milyen vonzó asszony. Késő van, mennem kell. Elment? Ebben a pillanatban. Jól van. Kérem, uram, meg kell mondania a címét. Figyelmeztetem a veszélyre. Tudom, mondta, hogy az ellenségei folyton figyelik. Az érzelmi megrázkódtatástól is óvakodnia kell. Tudja, ő felsége 5 évvel ezelőtt özvegységre jutott. 5 éve özvegy? Kérem, felség. Fanny, köszönöm. A szabadság harcosok nevében. Ez megy a kiadásokra. Ez a magáé, Arthur. Ez a magáé, André. És ez az enyém, vagyis itt az ideje, hogy Zürichbe utazzam. A Riviera vadorzói Frank Oz rendezésében az egyik legviccesebb vígjáték, amit valaha láttam, a legkiválóbb színészekkel. Mindkét színész, aki a főszerepet játsza, ugye Steve Martin és Michael Caine egyaránt saját sztereotípiáikat feszítik elviselhetetlenségig. A Michael Caine, ugye ő mindig a kifinomult angol úriembert játsza, aki végtelenül udvarias, elképesztően jó ízlésű, parádésan választékos. A Steve Martin az pedig a laza, felelőtlen playboy, a világfi, aki egyik napról a másikra él. Mind a kettő a tökéletesen ráillő szerepet viszi. És a forgatókönyv az pedig, én talán ilyen jót még nem is tudom, hogy mikor vagy hol láttam. Ennyi fordulatot, ennyire vicces szituációkat. Ez jutalomjáték mindkettőjüknek. Azt lehet mondani, hogy a vígjáték fronton a Michael Caine-nek is, meg a Steve Martin-nak is a pályafutásának a csúcsa. A Michael Caine az részben egy drámai színész, sőt, hát azt lehet mondani, hogy inkább egy drámai színész. De hogy milyen kiváló adottságai vannak neki ehhez a műfajhoz, azt ebben a filmben bizonyítja a legeslegjobban. Hát azért az, hogy bizonyítja, az egy kicsit túlzás, mert igazából fapofával csinál végig mindent. Tehát egy iszonyatos fapofa az, ami ül az ő arcán. De hát ez a legnagyobb tehetség. Ja, hogy póker arccal végig tolni egy olyan poént, ami ami halálosan vicces, és mindenki hülyére röhögné magát rajta, de te rólad nem olvad le a komolyság. Igen, ez egyébként olyan érdekes, hogy azt mondták, hogy a legjobb komikusoknak iszonyú rossz humorérzékük van, mert hogy semmin se röhögnek, és általában depressziósok. Most akkor ezek szerint Michael Caine-re is igaz ez. Hát ettől még nem igaz a Michael Caine-re, hogy depressziós, ugye? Jó, mondjuk nem egy komikus, igen. Egy nagyon hirtelen következtetés volt ez, talán túl nagyot is ugrottunk. Szoktam ilyeneket csinálni, ne haragudj. A sztori az önmagában magával ragadó, két mocskos gazemberről beszélünk, Freddy Benson és Lawrence Jamison, mind a ketten Beaumont sur Mer-nek a özvegyasszonyaira, meg mindenféle gazdag nőcskéire pályáznak, akiktől jó pénzeket lehet elszedni. Hát félig meddig csalók, félig meddig házasságszédelgők, de a Freddy Benson nagyon kicsiben, ő nagyon kicsiben játszik, egy amerikai figurát természetesen, épp úgy a Michael Caine pedig egy angol figurát, tehát mind a kettő a nagyon neki való szerepet, ő sokkal nagyobban játszik, tehát sokkal magasabb szinten űzi ugyanezt. Tehát, hogy addig, amíg a Freddy Benson egy-egy ebédre próbálja meg lehúzni ezeket a nőket, addig a Lawrence Jamison, a Michael Caine az már gyémánt gyűrűket kér, milyen, hogy kiadja magát valami távoli ország királyának, akit elűztek, és a szabadságharcosoknak kell a pénz, hogy az élet-halál harcban az utánpótlást biztosítani lehessen a számukra. De ez olyan szánalmas egyébként, hogy a nők mennyire hiszékenyek, hogyha férfiakról van szó, főleg, hogyha egy fes férfiról van szó, mint például Michael Caine. Fes. Léteznek még ezek a szavak egyáltalán? De nem tudom, hogy használom. Csinos. Egy net férfi. Ja, hát ez majd jön. Szóval Janet Colgate az a figura, akinek a kezei ért zajlik a küzdelem, de hogy is. Akinek pénzért, az 50 ezer dollárjáért folyik a küzdelem. Colgate, ez a fokrém, ez konkrétan ő ennek a cégnek az örököse. És hát nem kis pénz, és hát egy nem kevéssé vonzó vagyon, amelyre rátehetik a kezüket, és hát beindul az őrületes szivatás kettőjük között. Tehát elkezdik nagyon, de nagyon keményen szivatni egymást. A fogadás, amit köt Freddy Benson és Lawrence Jamison, az arra vonatkozik, hogy aki előbb kiszed ebből a Colgate örökös nőből 50 ezer dollárt, az győz, a vesztes pedig elhagyja Beaumont sur Mer-t, ami hát ezeknek a csalóknak a paradicsoma, egymás hegyén hátán a gazdag és naív és ostoba özvegyasszonyok, akikből pénzt lehet kicsiholni. De hát mondjuk maga a forgatókönyv pedig a poénok paradicsoma, tehát ez az ötlet, ez a felvetés, hogy ők most egy pár bajt csinálnak ebből a dologból, iszonyatosan nagy poénokra ad lehetőséget. Elképesztő, tehát a Freddy Benson rögtön megjelenik egy tolószékben. Milyen pszichésen rokkant. Igen, pszichésen rokkannak a ilyen egyébként létezik? Vagy ez is maga egy óriási poén? Igen, mindenfajta létezik. Tehát létezik, csak mondjuk százezerből egy. Elhagyott a barátom, ezért én tolószékbe kerülök, mert nem bírok felállni. És csak Emil Schaffhausen doktor tud engem meggyógyítani Svájcban, úgyhogy és erre a kezelésre szükség van 50 ezerre, mert bár volt 50 ezer dollárom, de azt mind a beteg nagymamámnak adtam. Úgyhogy 50 ezer dollárra lenne szükségem. És Janet Colgate pedig abszolút elhiszi. Tehát azért egy ostoba nőről van szó. Ami a csodálatos, hogy megjelenik Michael Caine, vagyis hát Lawrence Jamison, dr. Emil Schaffhausennek a szerepében, és elkezdik kezelni Freddy Bensont, méghozzá a legkegyetlenebb eszközökkel. Tehát az a szivatás, amit ezek kölcsönösen leadnak egymásnak, hogy a hülyére akarjátok röhögni magatokat, akkor véletlenül se hagyjátok ki a Riviera vadorzói című filmet, amely listánkon a 7. helyezett. Freddy! Hol vagy? Esküszöm, nem csoda, ha az ember eltével ezekben a hatalmas lakosztályokban. Csodálatos meglepetésem van számodra. Mi? Hunyd be a szemed. Micsoda egy huncut lány. Fogadj szót. Na, ki az a számodra drága lény? A nagymamádat leszámítva, akit ebben a pillanatban legszívesebben látnál. Nem tudom, ki az? Dr. Emil Schaffhausen! Csak hogy személyesen látom Benson. A levelei alapján úgy érzem, mintha már ismerném. Úgy látszik, nem hisz a szemének. Igen, azt nem is csodálom. Azért jöttem, hogy segítsek a rajtad, fiam. Nagyszerű. No. Nézzük csak azokat a lábokat. Szabad? Szóval a lába béna, cipőtől lefele. Jól mondom? Igen, uram. Teljesen béna, semmit is nem érez. Nem. Tehát nem érzi ezt az ujjacskákat sem? Nem. Szóljon, ha érez valamit. Csiki, csiki, csiki. A toplista mai 6. helyezettje. 6. helyezettünk Woody Allen Oscar díjas filmje az Anyhol. Mindig öltesz. Sean McLuhan nagyon szemlélem. A teljes intenzitás, érti, ugye ez az, ami nélkül az ábrázolás nem lehet. Hogy kapnád be az összes én ebbe belevarválják a maga mit csinál, hogy egy ilyen ember áll a sorban a hátta mögött? Most mondja meg őszintén. Miért nem mondhatnám el a véleményemet? Én egy szabad országban élek. Hát tessék, ugye még neki áll följebb. Kérem maga azt mond, amit akar, de azért nem kell feltétlenül fejhangon visítozni. És mit jön nekem Mr. McLuhan-nel? Magának fogalma nincs, ki Marshall McLuhan. Tényleg? Nem mondja. Véletlenül a Columbia Egyetemen tanítok, és televíziós kultúráról adok erőt. Tehát nyugodtan szóba hozhatom Mr. McLuhan, mert a műveit ugyancsak alaposan ismerem. Igen? Na hát ennek nagyon örülök, és Mr. McLuhan szerencsénkre éppen itt van. Na. Akkor nézzük. Bocsánat. Jön csak ide. Uram, én minden szavát hallottam. Maga tényleg nem ismeri a műveimet. Nem tudom, honnan vette ezeket a szamárságokat. És egyáltalán hogy taníthat maga bármit is a Columbia Egyetemen? Istenem, ha minden ilyen flottul menne. Az Annie Hall. Hát igen. Legviccesebb Woody Allen film, amit én valaha láttam. Nem mondom egyértelműen, hogy a legjobb film, talán a Jászdújra szem az jobb, vagy a Hanna és nővérei az jobb. Én a hatalmas Afroditére szavaznék. De hogy a legviccesebb, meg a legtöbb szállóige az Annie Hallból származik, az is biztos. Azt lehet mondani az Annie Hallra, hogy a legokosabb vicces film, és a legviccesebb okos film. Tehát az egy ennyire önmarcangoló, ennyire önelemző, ennyire önirótikus, ennyire belterjes, és mégis ennyire önreflexív, és humoros, és felszabadult, miközben rettenetesen szorongó. Sokféle jelzőt lehet rá mondani, igazából ez a brooklyni zsidó, és mélységesen önmaga farkába harapó intellektus. Ami de hát ez gyönyörű, ahogy a 10 éves gyereket elviszik pszichológushoz, és elkezdi magyarázni, hogy az az ő problémája, hogy tágul a világegyetem. És ami elkezd tágulni, az előbb-utóbb fel is robban, úgy meg aztán nincs értelme házi feladatot írni. Jó, de Brooklyn nem tágul, ha jól tudom. Igen, ez a válasz, az anyukának és a pszichológusnak. Igazából a film sokféle ellentétpárt mutat fel. Először is felmutatja Los Angeles és New York City mélységes ellentétét, amely dilemmában Woody Allen, illetve hát Elvis Singer ugye a karakter, aki mint minden Woody Allen által alakított karakter, mélységesen Woody Allen értelemszerűen New York City mellé teszi le a voksát, de olyannyira, hogy hát Los Angelesről egy annyira viszonyogtató, annyira visszataszító, förtelmes, öklendetes képet fest azokkal a kerti törpékkel, meg a tegnap Tony teniszezett velem, én holnap én teniszezek veled, és te teniszezel Tonyval holnap után, ahogy azok ahogyan azoknak az embereknek az élete zajlik, és amilyen mélységes ellentétet mutat azzal, ahol otthonosan érzi magát Woody Allen abban a brooklyni közegben, amivel a film nézője is önkéntelenül azonosul. Meg ugye a filmben karácsonykor mennek Kaliforniába, vagy itt Los Angelesbe, és ott vannak a kis drénszarvasok, meg a Mikulás, és közben verőfényes napsütés van, és gyönyörű idő, és teljesen ki van borulva. A legförtelmesebb szezon Los Angelesnek. És rosszul is lesz egyébként, igen, a Woody Allen, tehát egy elkezd hányni, vagy még nem sem rosszul lesz. Még egy törpe, és esküszöm elhányom magam, ebben is ez hangzik el, meg a de miért nekem húzod azt a fejedre útközben plutónium felhő repülünk keresztül, vagy mi, valami ilyesmi is elhangzik. Én nem akarok öregedni, és ez a válasz. Így nem öregszem. Jó, nem. De nem, ami zseniális, tehát amit én imádok Woody Allenben, hogy hasonló paranoiái vannak, mint nekem. És az, amikor a Diane Keatonnal elmennek moziba, és a Diane Keaton egy kicsit késik, vagy hát ugye Annie Hall, aki Diane Keaton alakít, egy kicsit késik 2 percet, és a Woody Allen teljesen kiborul, hogy ők így már nem mennek moziba, mert hogy őt érdekli a film eleje, és teljességében érdekli a film, nem pedig a felétől. Na most tényleg 2 percről késtek el, de én is ilyen vagyok, tehát be nem megyek úgy egy moziba, meg tudok őrülni, ha valakivel elmegyek, és késik akár 2 percet is. Tehát ne, úgy már nem menjünk moziba. Vagy a bejátszás, amit hallottunk Mr. Marshall McLuhanről, akit előrángat a semmiből. Ja, hogy igen, a egész véletlenül itt van velünk Mr. Marshall McLuhan. De zseniális, ahogy kiszól a nézőkhöz. Tehát, hogy az a fajta reflexió, hogy elkezd veszekedni ugye a Diane Keatonnal a sorban, hogy valakik mögöttük intellektuális beszélgetést folytatnak, ami csak álintellektuál természetesen. De valami ostobaságot gajdol az a barom. Kiszól hozzánk a Woody Allen, hogy na most akkor szóljanak ehhez hozzá. Az kiváló, amikor kiszól a filmből. Az a jó és az a baj többek között, hogy ebben a filmben a Woody Allen annyira előtte a puskaporát, hogy itt nagyon sok filmjére nem jutott. Igen, tehát, vagy pedig ez egy akkora kavalkád, egy akkora pergőtűz. Hát meg az milyen, tudod, mikor problémái vannak a szexel, és akkor megkérdezi az utcán az embereket, megkérdezi a bácsit, hogy milyen ők nagy mivel... lüktető tojást használunk. Igen, egy vibráló tojást. Pszichopatáig. Meg itt az is mennyire csodálatos, mikor megkérdezi a szép párt, hogy önök boldog, szerelmes párnak látszanak, mi a titkuk? Én teljesen felszínes vagyok. Nincsenek gondolataim, és a férfi is ugyanilyen. Én éppen ilyen vagyok, de azért boldogok. Hogyne, természetesen. Hát boldogok a lelki szegények, mondjuk ez teljesen igaz, és erre Woody Allen is ráérzett. Jó, hát Elvis Singer az a legjobb kiadású Woody Allen. Ezt azért kijelenthetjük. Hát meg a másik, amit én nagyon-nagyon szeretek, tehát hogy ebben a filmben az a jó, hogy vicces, de ahogy említetted, nagyon mély, de ironikus és keserű. Tehát hogy azért a végén ott van, hogy a szerelem a lényeg, tehát hogy keressük azt a szerelmet. Ez a film, ez azért nagyon jó, mert 3 percenként elhangzik benne egy szálló ige, ami aztán bevésődik az agyadba, és egyszer és mindenkorra megjegyzett. Tehát, hogy az az idézet, hogy megmarad bennem, hogy kafkai élmény volt minden perc veled az ágyban. Köszönöm. Én ezt bóknak szántam. Azt hiszem, ez a felfokozott szexualitás az életem egyéb területein jelentkező ürességet kompenzálja. Most kitől idéztél? Nem tudom, talán valamelyik nagybátyámtól. És ebben a beszélgetésben tökéletesen benne van az a szituáció, amikor egy nagyon buta nő, meg egy olyan férfi, aki túlságosan is intelligens, és próbál nem annyira az lenni, de nem tud, tehát képtelen. De ennek megvan az ellentétpárja is a filmben, amikor a nagyon intellektuál nő azt mondja, hogy a szexualitás, tehát ez a túlfokozott szexualitás, ami a Woody Allennél van, ez az opozíció manifestuma. Ezt használja, és erre a Woody mondja, hogy hát igazából én úgy gondolom, hogy csak hangörcsön van. Igen. De ez oda vissza lejátszák, ahogy zseniális. Kell. Viszont ami nekem tényleg bájos, az a csók jelenet a Diane Keatonnal, amikor először találkoznak, és még nem csókolóztak, és a Woody Allen odaáll elé, és közli, hogy figyelj, valószínűleg az egész estét együtt fogjuk tölteni, nem akarom azzal tölteni az időmet, hogy azon gondolkozom, hogy csókoljál. És az emésztésünknek is jót tesz. Igen, essünk túl rajta, ez zseniális. De az azért, hogy az emésztésünknek is jót tesz, az mennyire jó. Nagyon, ez nagyon jó film. Amellett, hogy végtelenül szerethető, végtelenül bensőséges, amellett, hogy felfokozottan intellektuális, amellett szétszakadsz a röhögéstől, annyira vicces, mindent tud. Ez az Annie Hall, a 6. helyezettünk. A mai napon az 5. helyi kúszott listánkon. 5. helyünkön a frenetikusan vicces idétlen időkig található. Szánalmas baromság. 1000 ember fagyoskodik itt. Egy kis patkány megnyilatkozására várva. Tiszta hülyeségből. Mert szerintük a morbot a napnak jelentősége van. Minek ez a felhajtás? Zabáljátok meg azt a dögöt, álszentek vagytok mindannyian. Lehet, hogy nem tetszett neked a riportom, Larry. Engedd el a nyelvet, beszéljük meg, jó? Felháborodtál, hercegnő? Ha az időjárásra vagytok kíváncsiak, kérdezzétek meg a másik félt. Megmondom nektek, milyen lesz a tél. Hideg lesz, kurva nagy. Baromi szürke lesz. Soha nem múló, életfogytig tartó. A nemzet tekintete ezúttal ismét... Nyugat-Pennsylvániai falura szegeződik, bla bla bla bla bla. Az már hold biztos, hogy ez a tél nem ér soha se véget, amíg az a tetű mormota meglátja az árnyékát. Nem is lesz ebből kiút, amíg meg nem állítjuk. És én leállítom. Egy film Phil-ről, az időjósról, akit Bill Murray játszik, aki nem tagadom kedvencem. Gondolom neked is, gondolom nektek is, gondolom minnyájunknak a kedvence. A Bill Murray az a színész, aki teljesen mindegy, hogy mit csinál, és nekem ez a Hervadó virágokban derült ki, mert a Hervadó virágokat én nem szerettem. Viszont simán elnéztem másfél órán keresztül a Bill Murray arcát, pedig semmit nem csinált. Semmit nem csinált, de ha egy icipici arc izma megrándul, én már azon röhögök. A Bill Murray sajnos az egész pályafutása alatt nem kapta meg igazán azt a lehetőséget, amit a Jim Carrey már a pályafutásának a legelején megkapott. Tehát a Jim Carrey is egy pojácának indult, aztán engedték, hogy színésszé váljon. De én nem vagyok benne biztos, hogy a Bill Murray nem engedtek. De nem biztos, hogy sikerülne neki. Én biztos vagyok benne. Figyelj, hogyha sikerülne neki, biztosan megtalálta volna már az a szerep. Hollywood folyamatosan skatujáz és nem enged ki a bolcsatujába. Nem, ez egy jó pajzs azt mondani, hogy hú, én nem kaptam meg azt a szerepet, amiben meg tudnám mutatni, hogy én Bill Murray az vagyok. Bill Murray nagyon szeretné, simán alkalmas lenne drámai szerepekre is. Jó, hát reméljük, hogy ez még majd előbb-utóbb kiderülhet róla. Minden esetre maradjunk most az Idétlen időkignél, ami a Mormota nap címet viseli az eredeti angol címben. Hát ennél viccesebb forgatókönyvet én hát nem is tudom. Nyilván... Figyelj, nem is a forgatókönyv a lényeg, hanem az ötlet, hogy valaki újra és újra ugyanazt a napot éli meg. De azokat a napokat, azokat újra meg újra meg kellett írni egy kicsit másképp. Jó, ez igaz. Egy kicsit másképp. És az a létromlás, ami zajlik benne, napról napra egyre-egyre rosszabb és rosszabb napjai vannak, és aztán elérkezik a mélypont, ahonnan nincs tovább, és onnan lassan elindul fölfelé. És a vége az egy eléggé nyálas, eléggé csöpögős happy end, de mire ide eljutsz, már úgyis kisírtad a szemed a röhögéstől, úgyhogy abból már nem látsz semmit sem. De az Andy McDowell-el egy nyálas happy end, az több, mint jó. Tehát ez a két színész, a Bill Murray meg az Andy McDowell bármit csinálnak, azért azt jó nézni. A Bill Murray az egy remek színész, az Andy McDowell meg egy jó csaj, maradjunk ennyiben. Tehát azért ne tévészünk össze. Jó, igaz. A Bill Murray ebben a filmben is, mint mindenhol máshol, egészen kiváló, de ez a film nem elsősorban ettől jó, hanem attól, hogy olyan abszurd helyzettel szembesülsz, amilyennel máshol sehol soha egy ember halhatatlan. Vagyis hát nem ő maga halhatatlan, hanem egy napba van zárva, ami újra, meg újra, meg újra, meg újra elkezdődik. És ez ellen ő semmit sem tehet, legalábbis nagyon sokáig úgy tűnik. És fogalma sincs, hogy miért történik vele mindez. Hát el van átkozva, de aztán végül valamelyest kiderül, vagy legalábbis lehetnek erre vonatkozó elméleteink, hogy az ő rettenetesen nagy egója, a primadonna természete az, ami miatt őt meg akarja leckésztetni valamely felsőbb hatalom, vagy az egész csak valami rettentő rémálom. De minden esetre a kiutat ebből a napba zártságból az jelenti, hogy Phil-nek föl kell építenie a tökéletes napot. Tehát meg kell valósítania azt a napot tökéletesen. És sokszor úgy tűnik, hogy ez így már szinte tökéletes, de mindig ott van a sunyiság, mindig ott van a számítás. Nem tud kilépni saját magából, persze. Mindig ott van a ravaszdiság a mélyén ennek az embernek, és amikor nem vár semmit, amikor a tisztában jön azzal, hogy ő itt fog ebben a napban megrohadni, és már semmit nem veszíthet, ahogyan József Attila írja, hogy miért legyek én tisztességes? Kiterítenek úgyis. Miért ne legyek tisztességes? Kiterítenek úgyis. Na hát, valami ilyesmire ez van. Ez a megvilágosodás, nem? Valami amikor, mert teljesen mindegy, hogy mit csinálsz, mert nem kell tenni, nem kell akarni, hanem engedni na kell. Na igen, és a teljesen mindegyből az első lépésben az fakad, hogy akkor ölhetek, akkor rabolhatok, akkor szanaszéjjel kefélhetek, minden következmény nélkül berúghatok, másnaposság nélkül, és ezen az úton kell keresztül menni ahhoz, hogy eljuss oda, hogy nincs vesztenivalóm. Akkor hát minden nap lehetőség arra, hogy valami jót tegyek, és újra, meg újra, meg újra, meg újra. Ugyan miért használnám bármi rosszra, hiszen már minden rosszat kiéltem, és ez bizonyos értelemben ahhoz a bölcsességhez is elvezethet, amit sok gurú tanít, hogy addig nem lehetsz jó, amíg nem hempergőztél meg a sárban, vagy hogy lehet ezt így fogalmazni, hogy aki dudás akar lenni, pokorra kell annak menni? Vagy hogy lehet ezt megfogalmazni, hogy amíg nem éled ki magadból az alantas ösztöneidet, azok addig úgyis vissza fognak téged rántani mindig a sárba, hogy ezeket az ösztönöket először is le kell tenni, meg kell tapasztalni, hogy valójában egy vacsorát csak egyszer ehetsz meg. És háromszor megeszed, attól csak rosszul leszel, és ki fogod hányni. Aki ezt nem tapasztalja meg, hogy milyen a hányásig enni, az az egész életében arra fog vágyni, hogy bárcsak ehetnék még és még és még, mert azt képzeli, hogy az evés folyamatának a végén ott várja a mennyország. De nem, ott csak a hányás van, ott csak a csömör van. És hogyha ezt megtapasztalja, akkor talán el tud jutni egy mértékletességhez, valamiféle ihletett szemlélethez, aminek a révén elérheti, elsajátíthatja a maga egyensúlyát. Azért ne ijedjetek meg az Idétlen időkig, egy roppant szórakoztató film, és nincsenek benne ilyen mélységek. De a Robi, Robi meglátta. Ezek a mélységek megvannak a filmben, de ezek nem fognak megzavarni titeket, miközben szanaszélre röhögtök a filmnek a láttán. Ez a film az ötödik helyezettünk az Idétlen időkig. Isten vagyok. Te vagy az Isten? Csak egy Isten, nem az Isten. Azt nem érném. Mert megúsztál egy autóbalesetet? Eldöntötték, mit kérnek? Nem csak azt éltem túl, tegnap még fel is robbantam. Túléltem egy szúrást, lövést, mérgezést, fagyást, akasztást, áramütést és égést. Ó, igazán? És minden reggel karcolás nélkül ébredek fel, még egy fogam se hiányzik. Alhatatlan vagyok. Van jó áfonyás palacsintánk. Ezt miért mondod el nekem? Mert azt akarom, hogy higgyél nekem. Nem vagy Isten. Ha kell, megesküszöm rá. 12 évig jártam katolikus iskolába. Majd visszajövök, ha még nem választottak. Honnan tudod, hogy nem vagyok Isten? Aj, kérlek. Honnan tudod? Azért, mert lehetetlen. Majd visszajövök. Doris! Ő Doris. Az étterem a sógorái. 17 éves kora óta dolgozik itt. A leghőbb vágya ebben az életben, hogy lássa Párizst, mielőtt meghal. Ó, oh, bizony, de még hol? Mi a felét csinál? Ő Debbie Kleiser és a barátja Fred. Ismerlettetek-e? Úgy volt, hogy ma délután összeházasodnak, csak Debbie meggondolta magát. Mi? Szép a gyűrű. Kösz. Bill 3 éve pincérkedik, amióta ott hagyta az egyetemet. És muszáj dolgoznia. Szereti ezt a várost, játékkatonákat fest és homokos. Az vagyok. Ő pedig gáz, nem szeret itt élni, szívesebben maradt volna tengerész. 20 év után ott kellett hagynom, mert leszázalékoltak. Elnézést, ez valami trükk? Lehet, hogy Isten is trükkös volt egy kicsit, talán nem mindenható, csak olyan régóta létezik, hogy már mindenkit ismer. Na jó, az ott kicsoda? Ő Tom, egy szénbányában dolgozott, amíg az be nem zárták. És ő? Ő Alice, Írországból hozták át még gyerekkorában, hosszú ideig így lakott. Ez így igaz. Na és ő? Nancy egy ruhaboltban dolgozik, és mókusszerűen makogva szokott elélvezni. De kérem! Pedig így van. Honnan ismered őt? Megmondtam, én mindent tudok. 5 másodperc múlva egy pincér elejt egy csomó tányért. 5, 4, 3, 2, 1. Látod? Oké, ennyi elég. Csak nem dobogót érő helyezés. Épp hogy leszorult a negyedik. Negyedik helyünkön Sacha Baron Cohen filmi a Borát. Nekem nevem Borát, jövök Kazaksztánból. Először is mondok, mi kazahok támogatunk terrorista háborújukat. Mutassuk támogatást Irakban harcoló fiúknak. Az USA-ka ölje meg minden utolsó élő terroristát. Bush igyál meg piros vérit minden utolsó iraki férfinak, nőnek, gyereknek! Úrsánka pusztítsa el országukat úgy, hogy következő 1000 évben még egy utolsó gyík se tudjon életben maradni sivatagunkban! Barátságom jelül, most elénekelem mi kazakh himnuszunkat amerikás nemzeti himnusz dallamára. Álljanak fel! Kazaksztán a legdicsőbb, zöges legszebb anyaföld, a többi ország csupán p***kák uralta a föld. Kazaksztán a világon első kálium exportőr, más közép-ázsiai országban nagyon kevés a kálium. Egy film Borat Szagdijevről, aki a szovjet közép-ázsiai Kazahsztánban él és munkálkodik, és ellátogat az Egyesült Államokba. Kazah nép nagy fehér gyermeke megy művelődni Amerika. ahonnan tudósítani óhajt az ő hazájának, amely elsősorban a cigányok és a zsidók által sújtott ország, legalábbis Borász Szágyijevnek a szemléletében, aki az összes létező sötét sztereotípiát egyesíti, ami a szovjet-kelet-ázsiai népekkel kapcsolatban a mi fertájunkon él. Milyen sztereotípiák ezek? A büdös, mosdatlan, testvérével, anyjával, hál, állatokkal alszik, vécét nem látott életében, ízléstelen a végtelenségig, tetvek laknak a hónaljában, meg amit még el tudsz képzelni. De látod, ez az első olyan film a felsorolásból, amin én tényleg csapkodtam a térdemet. Tehát, hogy először nem hittem el, hogy ez létezik, hogy van egy ilyen ember, aki ezt képes végigvinni, ugye a Sacha Baron Cohen. Utána pedig az volt, hogy nem bírtam kilépni, tehát hogy csak azzal voltam elfoglalva, hogy kapjak levegőt is amellett, hogy röhögök. Én nem tudom, hogy létezik-e még egy olyan film, amelynek élőben rögzítették az 50%-át legalább. Játékfilm, miközben dokumentarista eszközökkel forgatták egy részét, de ettől nem lesz dokumentumfilm, hanem ettől játékfilm marad. Statiszta szerepeket olyan emberek játszottak, akik nem tudták, hogy ők most éppen egy játékfilmben statiszták. De rájuk lehetett bízni a szerepet, mert az átlag emberek reakciója tökéletesen kiszámítható, és Sacha Baron Cohen pontosan tudja ezt. De ez egyébként őrület, hogy ugye neki van három alter egója, az L.E.G., a mostani Bruno, amit most láthattak a moziban, meg hát a Borát, amiről most beszélünk. És még lesz is egy pár. És lesz, de ez annyira jó, hogy ő így éli ki magát, nem kezd el öldökölni, így skizofrén, tudod? Nem hiszem, hogy skizofrén, egyszerűen csak jó fej. És ez egy okos ember, én ezen voltam teljesen. Persze, hogy az, hát hogy ne. Ennyire intenzíven próbára tenni az embereknek a realitás érzékét, nyilvánvalóan ehhez kell bizonyos intelligencia. Az milyen, amikor a liftben kicsomagol? Hogy nem kell nekem kisebb szoba, jól lesz. Köszönöm ezt a szobát! De ezt tudod, melyik filmben van szint úgy, a Micsoda nőben, mikor beviszi a Richard Gere, a Julia Robertset beviszi, és mondja, ja, bírom a kéglit, jó ez a kis szoba a liftben. Ezt komolyan mondja? Komolyan mondja a Julia Roberts, ugye, mint prostituált. De nem poénkodik? Nem. De hogy gondolhatja komolyan a liftre, ennyire nem lehet primitív csak attól, hogy prosti? Hát nem látott ő még ekkora szobát. Úristen, nem, poénkodik valószínűleg. Igen, ott poénkodik, itt meg komolyból van. És az milyen, amikor a WC-ből mosakszik? Nem, a legdurvább, amikor a snob partin megjelenik a terített asztalnál a kis zacskóval, amiben hát fekália található, mégpedig az övé, és megkérdezi, hogy ezt ugyan hova rakjam. És az milyen, amikor utána meghívja oda a prostituáltat. Jaj. És az milyen, amikor megáll az utcán, és oda megy a lomtalanításra, és talál valami Barbie babát, amit kidobtak, és azt mondja, hogy engem nem fogsz összekicsinyíteni, mint ezt itt. Cigánylány. Megveszem kincseit, cigánylány. Nem vagyok cigánylány, itt élek Amerikában, nem tudom én mióta. De azért, mert latinó volt, és hát így egy kicsit barnább volt. Borátnak úgy jött le, hogy van benne egy vonóval, ugye. Csodálatos. Hihetetlen. Tudom én a feminimalizmust, és akkor a három nővel ott beszélget, és mert ugye a nőknek az agya az akkora, mint a mókusé. Hát az is csodálatos. Az a jó, hogy annyira nem PC. Az a jó, hogy kíméletlenül provokál, és főleg az a jó, hogy nem kacsint ki a filmből. Tehát itt nincsen smileyzás. Az elejétől a végéig halálos komolysággal áll hozzá ehhez a sztorihoz. Jó, azért az, ami végérvényesen és kitörölhetetlenül beleég a retinájába annak, aki végignézte a Borátot, azért az azt gondolom az, amikor tök mesztelenül rohangásznak a producerével vagy menedzserével az éppen aktuális szállodában. Tehát az ugyanígy röhögtem, tehát hogy már vinnyogtam, hogy ezt nem hiszem el, hogy ezt megcsinálták. Darulnak valami értekezletre. Igen, valami konferenciára, hova? És ott szedik szét őket. Jaj, és az annyira jó a Borát, az a jó benne, hogy egyszerre végtelenül romlott és végtelenül ártatlan, tehát az a tisztaság. Szerethető. És az a mocskosság, ami, mert öntudatlan, tehát úgy nem tudsz ráharagudni, nem felelős a tetteiért, mint egy állat. Olyan, akár egy állat. Igen. Ezt mondták egyébként a barátaim is, akik azt mondták, hogy ők a Brunót azért nem szeretik, mert ez nem szerethető karakter. Nekem ő is szerethető volt. A Borát is szerethető volt, de tény, hogy a Borát sokkal... Igen, a Brunón is hülyére röhögtem magam. Igen, én is. A Bruno is ostoba. de a borát az egy más szint. A borát az egy evolúciós hulladék. Tehát ő félúton van az állat és az ember között. Ezt azért ki lehet jelenteni. Az milyen volt, amikor a vidám vasárnapos szekta gyűlésen ott megjelent. Mr. Jézus. Mr. Jézus és a barátai megbocsátottunk mindannyian Pamelának. Azt nem lehet igazából tudni, hogy Sacha Baron Cohen kit sért ezzel a filmmel. A kazahokat, akik persze nagyon megsértődtek, meg nagyon kiakadtak, meg jegyzéket akartak váltani, meg amit el tudsz képzelni, vagy pedig inkább bennünket azzal, hogy szembesít minket a sztereotípiáinkkal. Tehát, hogy mi ilyen primitívek és ostobák vagyunk, mi gondolkodunk így ezekről, a lelkünk mélyén bizony megvannak ezek az ősképek. De ez egyébként nagyon furcsa, mert a most futó Verzió Emberjogi Filmfesztiválon fut egy film, a nyitófilm, a Carmen találkozása Borattal, ami pontosan arról szól, hogy abban a romániai faluban, ahol a Borattot forgatták, ott egy másik forgatócsoport is megjelenik, és elviszik őket Angliába, mert hogy pert indítanak Borat ellen. De nem merte elvinni azért Kazasztánba a forgatást, tehát azért nem merte ott leforgatni, mert onnan lehet, hogy nem jutott volna ki. Volt néhány olyan szituáció ebben a filmben is, de a Brunóban inkább, amikor nem értettem, hogy nem verik agyon. Tehát, hogy nem csattan egy pofon. Megérte. Negyedik nagyon. Helyet ér nálunk. Mit kell mondanom, hogyha kell mennem szállába? Mármint a toaletre? A helyre, ahol a mosdóba. Értem, akkor... Nem mosdás, kalács jön ki farpiból, barna. Ahol csinál... Igen. Érti? Igen. Rossz szag. Igen. Ilyenkor azt kell mondani, hogy elnézést, ki kell mennem a mosdóba. Lenézést. Lehet itt menni és csinálni, tudja... Kimenni? Hogy kell mondani, ha kell... Hogy mondani? Bocsássanak meg egy percet. Mennem kell, ahogy mondják a király. Menjen csak fel. Igen, köszönöm. Menjen. Úgy vélem, a kultúráink közti különbség egészen hatalmas. Pontosan. De más különben kellemes fiatalember, és nem hiszem, hogy... Túl sok időbe telik, amíg majd elsajátítja a szokásainkat. Vasárnapon érkeztem Washingtonba, volt ott utcán parádé, elszerzettem két jó barát parádéból. Felhívtam srácokat hotelszobámba, ittunk, mint a kazakkanok, birkoztunk, mint a kazakkanok, és akkor egyik mond nekem, hajolj le szappanért, és én lehajoltam szappanért. Igen, ha jól értem, a fiatalember, ahogy mondani szokás, a meleg közösséghez tartozik. Mit jelent ez szó, hogy meleg? Homoszexuális. Homoszexuál? Úgy érted? Azt mondod, ember, aki akart feldugni gumiakkal farpiába, volt homoszexuál? Már a dobogón a nap harmadik helyezettje. Listánk harmadik helyezettje a Függöny fel című film. Ó, megyei béke honolé házban! Kiveszem! Mama! Növeljük a csapásszámot, egyre viccesebb és viccesebb filmekről beszélgetünk. A Függöny fel című film tulajdonképpen egy meglehetősen ócska bohózatnak. Az első felvonását nézhetjük meg a filmben, de azt háromszor. És ahogyan az változik, egyre jobban esik szét, ahogyan a bohózatból készült bohózat azt tart a végkifejlete felé. És van egy visszatérő elemünk, mert ugye Michael Caine a hetedik is benne volt a Riviera vadorzóiban, és itt is ő a főszereplő. Ez is egy olyan film, ahol a könnyeitől behomályosul a kép. Olyan hősökről szól, akiknek nincsen magánéletük, mert folyamatosan turnéznak. Hogyha láttátok a Turné című filmjét a Bereményi Gézának, akkor egy sokkal jobb kiadását tudjuk ajánlani most nektek. Én nagyon kedvelem a Bereményit, a Turnét kevésbé, a Függöny fel az frenetikus. Megint ez a jelző. Miért nincs magánéletük? Mert egy buszban laknak, mert minden este máshol lépnek fel. Ezért aztán, mivel hogy szerelemre mindenkinek szüksége van, hát egymással kezdenek el lefeküdni. Aminek hát az lesz a következménye, hogy kölcsönösen féltékenyek lesznek mindenki mindenkire, elszabadul a pokol, nagyon-nagyon nagyon-nagyon nehéz erről a filmről beszélni, meg nagyon-nagyon nehéz bejátszásokat válogatni ehhez a filmhez, mert itt nem a szövegek a viccesek, hanem a szituációk a viccesek. Ez nagyon képi, ez a humor. De ez olyan furcsa egyébként, hogy például a Peter Bogdanovich ugye megrendezte a Mi van Dokit, a Barbara Streisanddal, amit én nagyon-nagyon-nagyon szeretek szint úgy, mint ezt a filmet, hogy vannak olyan rendezők, akik jól tudnak vígjátékot rendezni, és a Peter Bogdanovich ezek szerint ezzel a kettővel nekem legalábbis bizonyított. Amikor először nézed az első felvonást, akkor megismered a karaktereket. Amikor másodszor nézed az első felvonást, akkor széthullik az előadás, és te nagyon röhögsz. És amikor harmadszor nézed az első felvonást, akkor már eldobod az agyadat. Tehát akkor már bármi megtörténhet igazából. Igazából azon röhögsz, hogy ilyen rossz előadás nem lehet. Az első felvonásban az még annyira nem vicces. Tehát akkor még egy ötös filmet látsz, amikor a legelső alkalommal látod az első felvonást. Aztán amikor másodszor látod, akkor ez már felmegy hetesre, csak akkor még a nézőtérről élvezed végig. És amikor harmadszor látod, akkor már a színfalak mögül nézed, és akkor már látod azt, hogy ezek a színre berugdossák egymást, újra meg újra megjelenik ugyanaz a karakter a színpadon, mert nem tudják, hogy ki hol van, nem tudják követni a helyzetet. Az az igazság, hogy minden mozdulat, minden kelléknek az éppen aktuális pozíciója jelentőséget kap ebben. Nagyon-nagyon pontosan van megrendezve ez a film, annyira pontosan, amennyire nagyon-nagyon pontatlanul van a filmben játszódó darab cselekménye legyártva, és ennek a hatására válik elképesztően viccessé ez a film. Olyan, mint egy pszichodráma kurzus. Igazából ez a szituációs humor csúcsa. Ez a film. Ide-oda ugrálunk a színpad és a backstage között. A megoldását ennek az előadásnak a film végére azt fogja jelenteni, amikor kialakul a helyes párosítás. Tehát amikor minden egyes szereplő megtalálja a neki megfelelő, a neki illő partnert. És ennek a révén válik a film végül egy sikertörténetté. Ennek a révén alakul ki a happy end minden értelemben. Tehát szakmailag, mert mire az előadás eljut a Broadway-ra, hatalmas siker lesz, és magánéletileg is, mert a színészek, azok egyenként mindegyik valahogy nyugvópontra jut, megtalálja a neki ideális partnert. Ennyire jó filmet, ennyire vicces filmet, amelyben az ex-Supermant, a mostanra már eutanázián átesett Christopher Reeve-et is láthatjátok, tehát Michael Caine a főszerepben, és Michael Caine viszi el a hátán a produkciót. Egy valóban kiváló filmről van szó. Carol Burnett az, akit még ki lehet emelni, szintén remek. A második szájíze mindig keserű, bár helyezése ezüstöt ér. Második helyünkön a Monty Pythontól a Brian élete. Gott városának törvényes fia Matthias. Mondjak igen? Igen. Igen. A vének tanácsa szerint bűnösnek találtattál. Urunk nevének kimondásában, és ezért, mint Isten káromló, megkövezésre ítéltetsz. Nézd, ettem egy remek vacsorát. És annyit mondtam az asszonynak, hogy ez a lapos hal még Jehovának is ízlet. Isten káromló, megismételte! Igen, nem azt tette! Hallottátok? Igen, hallottuk! Nők is vannak köztetek talán? Nem. Na jól van, ezennel törvényes jogaimnál fogva... Még nem is kezdődött! Mi ez? Ki volt az? Ki dobta ezt a követ? Gyerünk! Ez a férfi! Bocs, azt hittem elkezdtük. Menj hátra! Ujjaj. Mindig akad egy, igaz? Hol is tartottunk? Figyelj! Nem hiszem, hogy Isten káromlásnak számít, ha azt mondom, Jehova! Megint! Persze, csak magadat hozod rosszabb helyzetbe! Rosszabb helyzet? Hát lehetne még rosszabb? Jehova! Kérdeztetlek, ha még egyszer kimondod, hogy Jehova! Állj! Ki volt az? Gyerünk! Ki volt az? Te voltál ilyen? Én azt mondta, hogy Jehova! Brian. Ez a szó mindent elmond annak, aki szereti a Monty Pythont és ismeri. A Monty Pythonnak van néhány egész estés filmje. Ezek közül alig, hanem a Brian élete a legismertebb, vagy a gyaloggalop. Gyaloggalop. Sokan a gyaloggalopot szeretik egyébként. Az IMDb-n a gyaloggalopnak valami 4/10 jobb az átlaga, de szerintem a Blyan a jobb. Igen, én is jobban szeretem. Furcsa, mert én nagyon-nagyon későn néztem meg, és megőrültem, mert a barátaim félmondatokat földobtak beszélgetésekben a Brianből, és fetrengés volt. Mindenki röhögött, én meg álltam, mint egy hülye, és fogalmam nem volt, hogy miről beszélnek, és aztán dühömben megnéztem a Brian életét, és hát rögtön megnéztem még egyszer. Tehát, hogy abban vannak megint csak ugyanolyan szlogenek és idézhető mondatok, mint a Brunóban voltak, hogy egyszerűen elég, ha feldobod egy beszélgetésnél, és már indul el az egész, hogy igen, és arra emlékszel, mikor dobljátok le a padlóla, de dulván, tudod, és néhány mondat jön, és onnantól kezdve tényleg röhögtök. Semmi másról nem szól az egész, mint hogy röhögtök, meg hát a Monty Python, azok a fejek, azok az emberek, és ráadásul nekem a Michael Palin, tehát nekem édesanyám nagyon nagy természetfilmnéző volt, és a Michael Palinnek van egy utazás a föld körül Michael Palinnel, tehát nekem ez az arc volt a fejemben, és ahhoz jött a Brianben az ő feje, ugye rengeteg szerepet játszik, de ő játsza többek között a gyógyult leprást. És az valami hihetetlen volt látni, de hát ő nem az a bácsi, aki körbeutazta a földet. Rettenetes volt, de hát halálba rögtem magam. Na, amikor a borókabokor... A borók. Jó, hát az is... Az az én borókabokrom. Ez is csodálatos. Ő a messiás. Nem, ő nem a messiás. De nem vagyok a messiás, csak egy messiás mondhatja, hogy nem ő a messiás. Miért, és az milyen, amikor azt mondja, hogy ti mind egyéniségek vagytok? Én nem. Na igen, ő nem. Itt mi mind bármit megtennénk azért, hogy a rómaiak elhagyják a hazánkat. Én nem. Na igen, ő nem, de különben egységesek vagyunk. Valami rettenet. Olyan abszurd angol humor van benne, ami egyszerűen zseniális. Hát ez csak és kizárólag a Monty Pythonnak a sajátja. Soha senki nem tudta ezt megütni, ezt a színvonalat. Hát igen, a Graham Chapman, a Terry Gilliam, az Eric Idle, a Terry Jones, szóval ők és azok, azt kevesen akik... tudják, hogy a Terry Jones volt az összes egész estés Monty Python filmnek a rendezője. Talán egyetlen film van, amit együtt rendezett a Terry Gilliammel, az a Gyaloggalop. De az összes többi filmet a Terry Jones rendezte, és két erős embere volt a Monty Pythonnak, ugye a John Cleese és a Terry Jones. És ezt kevesen tudják, hogy a Terry Jones ennyire erős és egy ennyire karizmatikus figura volt. De én ezért ezt úgy tudom elképzelni, hogy nem az van, hogy mondjuk a Terry Jones és a Terry Gilliam rendezték a Gyaloggalopot, hanem az van, hogy ők összeülnek, hatan, öten, ahányan vannak, és egy olyan fajta agymenés megy folyamatosan, ami egyszerűen mert kibírhatatlan volna egy olyan halandó számára, amilyenek mi vagyunk. Persze, de ez a forgatókönyv. Viszont a rendezésnél az egy egész más munka, és én láttam is egy verkfilmet arról, hogy hogyan készült a Brian élete, és ott igenis kell egy rendező, és kell valaki, aki kemény kézzel egységbe fogja a folyamatokat, mert egy forgatás nem olcsó, és erre nem mindenki alkalmas, tehát ez már nem egy kreatív munka, ez már sokkal inkább egy nagyon nagy figyelmet igénylő, egy vezetői. Kemény vezetői meló, és erre a Terry Jones erre mindvégig alkalmas volt. A Terry Jones egyébként kevesen gondolják, hogy ennyire. Ő a női szerepekben mindig ő a legjobb egyébként, meg a Graham Chapman, aki ugye Bryant játsza. Ne, biztos, hogy zseniális, meg hát az utolsó leütés, amikor keresztre feszítik ugye Bryant, és elkezdik énekelni az Always Look on the Bright Side of Life című dalt. Fel a fejjel, Bryant! Tudod, hogy van ez? Mindig akadnak bosszantó ügyek, melyek sokszor feldühítenek. Olykor esküdözöl, olykor átkozódsz, mikor az élet mócsingján rágódsz? Nem orgolódj, csak fütyörész, és meglátod, a végén minden jóra fordul majd. Hát... Mit írsz te ide? Romanes eund domus? A Romanes nevűek a házba mennek? Azt jelenti, menjetek haza, rómaiak! Nem azt. Hogy valatinul a római? Romanus? Tehát? Anus? Többes szám megszólító esetben? Ani? Románi! Eunt. Mi ez az eunt? Megy. Ragos csak a menni igét. Ire, az, eo, nem, imus, az meg eunt. Tehát az eunt? Többes szám, harmadik személy, jelen idő, kijelentő mód. Ja, menjetek haza, rómaiak utasítást, tehát mit kell használni? Felszólító mód. Mi szerint? Mennyi római? Többes, ite. Domus. Alany esett? Menjetek haza, ez előre mutató, ugye már? Részes esete! Nem részes esete! Tárgy esett! Iszonyúan tárgy esett! Domum ura! Domum! Igen, de a Domum milyen esetben van? Helyatározó! Helyatározó! Domum! Domum! Világos? Igen, uram! Most pedig írd le százszor! Igen, uram! Köszönöm, uram! Hely Cézár! Hely Cézár! A csúcsok csúcsa! A mai number one! A legviccesebb film valaha a Torrente, ugye nincs vita. Ez az a hely, amit mondtam. Most nyugi van, de várunk, hát ha történik valami. A rendőr szakmában ez a legrosszabb. Várni, hogy történjen valami kényszenvedés. Mi lenne, ha kivernénk, öcsi? Tessék? Verjük ki. Maga meg én. Hát még szép. Itt és most? Ja, hogy múljon az idő. Te kivered nekem, én kiverem neked. Hogy oldjuk a feszültséget. De semmi b***lás az nuku. Nem hiszem, hogy nekem az most menne. Hogyan? Told le gatyádat. Csak hogy teljen az idő. Na, vedd elő. Torrente a totális antihős, akire azt lehet mondani, hogy teljesen amorális, és ilyenből azért kevés van, mert immorális hősből sok van. Az immorális és az amorális az mást jelent, ugye az immorális az az, aki erkölcstelen, tudja, hogy mi a jó és mi a rossz, tisztában van a különbségével, és ő a rosszat választja, köszöni szépen. Az amorális ehhez képest az, akinek fogalma nincsen arról, hogy jó és rossz. Ilyen vicces pszichopatát, mint amilyen José Luis Torrente én még az életemben nem láttam. Minden rossz tulajdonságot egyesít, tehát a sunyisága, az aljassága, az ostobasága, primitív rasszizmusa, az ember alatti szexizmusa, a hazudozása, a sunyisága, mocskos erőszakossága, igénytelensége, a bűzös odva, ahol lakik, szinte érzed, hogy milyen büdös. Tehát ez persze lehetetlenség, de a celluloidon keresztül szinte átjön a bűze. Nekem facsarodott az orrom, teszem hozzá. Az alkoholizmusa, és ráadásul egy fasiszta, frankoista disznó. Ez a legkevésbé PC film, amit valaha láttam, és a legeurópai értelemben vett humor, amit valaha láttam. A totális antihős, olyannyira, hogy elmondhatjuk róla, hogy magára veszi a világ bűneit. Csak úgy, mint Jézus. Torrente viszonylatában te megváltott vagy, te szent vagy. Senki sem süllyedhet olyan mélyre, mint Torrente, és ő hozzá képest egy a mennyországra méltó ember vagy, ha érthető ez, amit mondok. Abszolút érthető, nekem ezzel a filmmel az volt a problémám. Egyrészt, hogy első helyre került, és a Brian életét leszorított a dobogó legmagasabb fokáról. Másrészt pedig az, hogy egyszerűen nem tudtam túllépni azon, hogy ez az ember annyira undorító és ocsmány, amennyire undorító és ocsmány, és egyszerűen nem tudtam élvezni a filmet, mert folyton azzal voltam elfoglalva, hogy én mindjárt ide hányok. Azon is, amit csinál, azon is, amivel foglalkozik, azon is, amit gondol, amit próbál, egyszerűen őrületes volt. Hát ez a nagyszerű. Ez a nagyszerű, hogy ocsmány egy főszereplő, és ocsmány, amit csinál. Azért nem lehetsz ennyire fitness fasiszta. Hát nem fitness fasiszta. Figyelj, a Borát meg a Bruno, azért ők sem azok az emberek, akiktől én jól érezném magam. De szerettem őket, szerethető karakterek, figurák voltak, jókat tudtam röhögni hát rajta. Hát a Torrente nem szerethető, ez egészen biztos, hogy az valami nem szerethető. Valami ocsmán. Undorral vegyes rajongást én még az életemben nem éreztem senki iránt, hát és Torrente iránt ezt éreztem. Neki nincsenek elvei. Egyetlen elve van, José Luis Torrente. Csak saját magában hisz, ilyen aljas, alattomos figurát még az életemben nem láttam. Hát valaki, aki olyan, mint az Antikrisztus. De nem. Hol van ő olyan nagyszabású? Egy kis stílű, rohadék kis csúszómászó. Annyira felszabadító őt nézni, mert ő hozzá képest annyira jók vagyunk, mindannyian megváltottak vagyunk. Hát az apjával való kapcsolata. Az, hogy az apjának valami moslékot ledarál, és a cigarettacsik beleesik, és nem szedi ki, hanem azt mondja, hogy attól is csak sűrűbb lesz. És az apját kiküldi tarhálni az utcára, és a szegény apja mondja, hogy most már jobban vagyok, föl tudok állni. És mondja, hogy fönnálljon, ezébe ne jusson. Rossz a pénzért. szociális segély. Mi lesz a szociális segélye? José Luis Torrente egy utánozhatatlan karakter. Én ezt a filmet legalább 7-szer láttam, és mindegyik alkalommal megállt az idő. És a Torrentének a karakterével való azonosulás az lehetetlen, de a Torrente karakterétől való távolságtartás épp így lehetetlen. Egyszerűen bevonz a lényébe. Egyszerűen csodálatos. De engem nem, hál' Isten. Tehát, hogy nekem is megállt az idő, de egy egészen másokból állt meg az idő. Tehát undorral vegyes rajongás. Ezt tudja José Luis Torrente szolgáltatni a számotokra. Mi pedig Zsófival nagyon köszönjük a figyelmeteket. A Rádiókafén hallottátok a Hét Mesterlövészét. A következő egy órában zenét fogtok hallani. Hallgassátok azt is. Nagyon köszönjük, hogy itt voltatok velünk. Ez volt a 10 valaha volt legkiválóbb vígjáték, mármint a legröhelyesebb vígjáték, mely listánkon a 10. a Picasso kalandjai volt, a 9. az ember a Holdon, a 8. a Herceg menyasszonya, a 7. a Riviera vadorzói, a 6. az Annie Hall, az 5. az Idétlen időkig, a 4. a Borát, a 3. a Függöny fel, a 2. a Brian élete, az 1. pedig a Torrente. Sziasztok!